Na mi van? Én Dúcs, jó van, akkor ha megválok, akkor aztán megyek kifelé. Akarok permetezni. Akkor permetezni. Na, szia akkor. Ide jött anyáékhoz, nem? Ide, oda. Jó, akkor gyere. Akkor gyere akkor. Tatika!